Wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rudinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 października, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. 2 lata od powstania mapy zagrożeń i 1 000 000 zgłoszeń. Policja podsumowała ten czas. 1900 razy interweniowali strażacy w związku z pogodą. LOT w kolejnym dniu strajku wywołuje 10 rejsów. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa ma już 2 lata. Według założeń jest jednym z 3 filarów hasła Policja bliżej społeczeństwa. 2 pozostałe to odtwarzanie posterunków w małych miejscowościach i dzielnicowy pracujący nie za biurkiem, a w terenie. Dotychczasowe funkcjonowanie mapy podsumował komendant główny policji Jarosław Szymczyk. 2 lata funkcjonowania mapy i już blisko 1 000 000 zgłoszeń od mieszkańców Polski, którzy wskazują na nieprawidłowości, na pewne niepokojące sygnały czy wydarzenia w okolicach miejsca ich zamieszkania, pracy czy w drodze między jednym a drugim miejscem, i to z pewnością jest ogromny sukces tego narzędzia. Zgłaszanie zagrożeń jest anonimowe. Komendant główny policji dodaje, że dzięki mapie policjanci kierowani są tam, gdzie ludzie najbardziej ich potrzebują. Bardzo transparentnie pokazujemy, kiedy to zgłoszenie sprawdzamy, jaki jest wynik tej weryfikacji. Zawsze, jeśli końcowy efekt jest niezadowalający, można to zgłoszenie ponowić i spowodować kolejną weryfikację. Także w ramach bezpieczeństwa wyposażenie policji, zwłaszcza drogówki, zostało niedawno uzupełnione o 1660 nieoznakowanych pojazdów z wideorejestratorami, ponad 600 samochodów i 400 laserowych mierników prędkości. Sprzęt będzie wykorzystany już w trakcie najbliższego długiego weekendu. 1900 razy strażacy interweniowali we wtorek i w środę w związku z pogodą, informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frączczak. Jak dodaje, we wtorek strażacy otrzymali 530 zgłoszeń w związku z pogodą. W środę było ich już 1370. Najwięcej strażacy byli proszeni o pomoc w województwach małopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim. Zdecydowana większość interwencji dotyczyła usuwania drzew i konarów powalonych na ulicę czy sieć energetyczną. Do dziś, do godziny 6:00, wciąż bez prądu było ponad 1600 gospodarstw domowych. IMGW wydało ostrzeżenie dla 6 powiatów w zachodniopomorskim. Największe od czasów zimnej wojny ćwiczenia NATO rozpoczynają się w Norwegii. Manewry mają sprawdzić gotowość wojsk sojuszu do obrony krajów członkowskich. W ćwiczeniach, które potrwają 2 tygodnie, weźmie udział 50 tysięcy żołnierzy. Przygotowania do ćwiczeń trwały od kilku tygodni. Do Norwegii leciały i płynęły jednostki wojska ze wszystkich krajów członkowskich, w tym także ze Stanów Zjednoczonych. W ciągu najbliższych 2 tygodni żołnierze będą ćwiczyć w 27 różnych miejscach Norwegii. Podzielą się na 2 grupy. Jedna z nich to fikcyjny agresor, druga to fikcyjne oddziały wojsk, które przychodzą z pomocą zaatakowanej Norwegii. NATO chce w ten sposób sprawdzić szybkość reagowania na potencjalną agresję na jeden z krajów. To będzie mocny pokaz naszych możliwości i wspólnego działania. W ostatnich latach bezpieczeństwo w Europie znacząco się pogorszyło. NATO odpowiedziało największymi zmianami od czasu zimnej wojny. Scenariusz jest fikcyjny, ale wnioski, które wyciągniemy, będą prawdziwe, zapowiada sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W sumie w ćwiczeniach weźmie udział 250 samolotów, 10 tysięcy pojazdów i 65 okrętów. Wśród tych ostatnich jest potężny amerykański lotniskowiec USS Harry Truman. I choć NATO nie mówi tego wprost, to wiadomo, że manewry są odpowiedzią na rosnące zagrożenie w Europie ze strony Rosji. Ze względu na brak załóg, które uczestniczą w 8 dniu strajku w LOT-ie, spółka odwołała 3 wyloty z Warszawy i 7 przylotów do Polski, w sumie 10 rejsów, informuje rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Dodaje, że 386 rejsów jest bez zmian. Strajk zorganizował Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy, polega na dobrowolnym powstrzymywaniu się od pracy przez protestujących pracowników. Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy został wybrany spośród zarządów 2 związków zawodowych. Związkowcy chcą przede wszystkim przywrócenia do pracy szefowej jednego ze związków, Moniki Żelazik, a także przywrócenia do pracy 67 osób zwolnionych także dyscyplinarnie. Rzecznik LOT-u Adrian Kubicki poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zażalenie związków dotyczące zabezpieczenia strajku w spółce. Dodał, że to kolejne orzeczenie sądu, które przemawia za tym, że strajk jest nielegalny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Już przywołuję siebie do porządku. To jedna z takich piosenek, które no właśnie, do porządku od początku do końca śpiewam. I wydaje mi się, że nie byłam to tylko ja. Once in a Lifetime, Talking Heads na początek drugiej godziny naszego czwartkowego spotkania do południa. Anna Regulska, Jan Niebudek, Anna Gacek. Raz jeszcze mówimy dzień dobry wszystkim, którzy do nas dołączyli, albo tym, którzy potrzebują kolejnej kawy i kolejnego przypomnienia, że jest czwartek, jest 10:12 i tak, dzisiaj jest taki, a nie inny dzień, ale proszę Państwa, jesteśmy wszyscy w tym deszczu i w tej szarości razem. I żeby poprawić ten nastrój jeszcze bardziej, mamy dla Państwa płyty. Płyty szczególne, bo to nasza tegotygodniowa płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa, małomiasteczkowy. Dawid Podsiadło, jego nowy, świetny album dla Państwa. 71335, 71335. Proszę pod ten numer wysłać SMS, jeśli mają Państwo ochotę wziąć udział w konkursie i liczyć na szczęście. 71335, w treść SMS proszę wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. Przestań, popsujesz klimat. To dobry spacer, pozwól włosom spaść. I choć wiem, że zaraz cię oddam, to przez godzinę cię mam. Nie chcę cię słuchać, nie chcę tu stać. Pojedźmy gdzieś i ściągnij z siebie płaszcz. Ja się zajmę resztą warstw. Widziałem serial, wiem jak. A gdy wypuszczę cię z rąk, z rąk, z rąk, bo przecież musisz uciec stąd, stąd, chociaż obiecaj jedno, chodź, chodź, że przy nim ostatecznie na związek nas nie będzie stać. I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa. Wiem, że musisz wrócić, przestań o tym mówić, tańcz. Nie chcę o nim słyszeć, niech zginie pośród innych spraw. Popsułaś klimat, sam nie wiem czy w ogóle chciałbym więcej. Jeśli dajesz mi piosenkę, czy jemu nucisz ją też? I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach. Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tu sam. A gdy wypuszczę cię z rąk, z rąk, bo przecież musisz uciec stąd. A gdy wypuszczę cię z rąk, z rąk, z rąk, to przy nim będziesz mnie znać. A gdy wypuszczę cię przecież muszę uciec stąd, stąd, chociaż obiecaj jedno. Jeans. Dawid Podsiadło z płyty Małomiasteczkowy to nasza płyta tygodnia. Dziś albumy dla pani Marty z Wejherowa i dla pana Jarosława z Torunia gratulujemy. Oczywiście cały czas podglądam korespondencję od państwa anna.gacek@polskiradio.pl i jestem także na Facebooku. Powiem po cichu, że już wybrane kto i co będzie nam muzycznie towarzyszyć w miarę regularnie od najbliższego czwartku, a nie od kolejnego jeszcze czwartku w naszych spotkaniach w do południa. Niech to jeszcze pozostanie tajemnicą. Listy przemiłe za wszystkie. Ogromnie dziękuję. Pani Katarzyna pisze: kawa w ulubionym kubku, dzień wolny i ulubione radio. Dziękuję. To my dziękujemy za słuchanie. Mam też, podglądam też, co dzieje się na moim Instagramie. Tu na przykład z przyjemnością dołączam na najbliższy kwadrans w przerwie pomiędzy wykładami. Zdecydowanie przyda się dodatkowa muzyczna energia. No to teraz coś z płyty, może nie w najszybszym tempie, ale jeśli chodzi właśnie o dawkę pozytywnych emocji, to chyba wciąż i niezmiennie pierwsza dziesiątka XXI wieku. No i państwo się rozpisali na tę muzykę. To MGMT z płyty Oracular Spectacular 2007 rok i Electric Feel. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i czytam, że w Gdańsku wyszło piękne słońce, we Wrocławiu zimno, ale najważniejsze jest to, że w całym kraju państwo nas słuchają. 23 minuty po 10. Ryszard Jaświński. Fajny film. I tak oto na ekranach naszych kin spotykają się właśnie dwa filmy, które choć są zupełnie inne, pięknie się wzajemnie uzupełniają. Oba dotyczą wojny, ale nie tylko w jej bezpośrednich przejawach militarnych. Również w tym, co powoduje w ludziach, zarówno w jednostce, jak i w większej zbiorowości. Te filmy to Donbas Siergieja Łoźnicy i polski dramat 53 wojny, czyli reżyserski debiut niegdyś aktorki Ewy Bukowskiej. Oba na wskroś współczesne, opowiadające o tym, jak może wyglądać wojna i jakie nieść ze sobą konsekwencje w XXI wieku, a może wyglądać zupełnie inaczej w stosunku do obrazów, jakie znamy z historii. Siergiej Łoźnica dosłownie opowiada o nękającej Ukrainę od lat tzw. wojnie hybrydowej na wschodzie kraju. W tym konflikcie pomiędzy ukraińską armią złożoną głównie zachodników, a separatystycznymi bojówkami wspieranymi przez rosyjskie oddziały, dosłownych scen batalistycznych nie zobaczymy. Tu agresja i przemoc znajduje inny wyraz i co gorsza staje się codziennym środkiem opresyjnym dla zwykłych obywateli. I to właśnie Łoźnicę interesuje najbardziej. W mistrzowski, jak zwykle, sposób, często podszyty groteską, odsłania kolejne kręgi piekła, które ludzie sami sobie tworzą na ziemi. Nie ma tu zresztą jednego głównego bohatera, tych jest wielu. Film podzielony jest na kilkanaście wzajemnie uzupełniających się sekwencji, które budują wstrząsający obraz relacji międzyludzkich w ekstremalnej sytuacji. Takiej, w której propaganda zastępuje prawdę, a momentami trudno już nawet pojąć, kto z kim i przeciwko czemu walczy. I tak jest do końca filmu, aż do tego szokującego finału, który tworzy klamrę otwierającą i zamykającą Donbas. Zupełnie inną drogą poszła Ewa Bukowska, bo opowiada nam o kobiecie, która wprawdzie nigdy na wojnie nie była, ale przeżywa ją bardziej niż bezpośredni świadkowie działań militarnych. Syndrom stresu bojowego to może rzadkie w takim wypadku, znane w psychologii zjawisko, ale jak widać możliwe. Szczególnie gdy ma się męża, korespondenta wojennego, dla którego pole bitwy staje się środowiskiem naturalnym. 53 wojny to obraz wojny w duszy i w głowie. Nieustanny niepokój o kogoś bliskiego i wręcz obsesyjne śledzenie medialnych relacji z kolejnych konfliktów zbrojnych, które rozgrywają się w różnych miejscach świata. I pewnie nie byłby on tak wstrząsający, gdyby nie przejmująca kreacja Magdaleny Popławskiej, która buduje tę skomplikowaną psychologicznie postać. Już choćby tylko dla tej aktorki warto wybrać się do kina. A warto i z wielu innych powodów, bo obydwa filmy są bez wątpienia ważne i w pewien nowy sposób definiują zjawisko wojny. Może więc dobrze, że w tym samym czasie spotkały się w naszych kinach i Donbas Siergieja Łoźnicy i 53 wojny Ewy Bukowskiej. Oba warte polecenia. It's not my problem. It's not my problem. W temacie dawki energii to jedno z najskuteczniejszych dwuminutowych uderzeń Blur i Song To. Ktoś zarzucił mi na Instagramie, że przywiozłam z Londynu tamtejszą Weather, ale właśnie nie do końca, ponieważ jeszcze wczoraj po Londynie biegałam w gołych nogach, bo było tam 19 stopni i piękne jesienne słońce, czyli dokładnie to, co mieliśmy tutaj jeszcze całkiem niedawno. Muszę Państwu powiedzieć, że wielokrotnie właśnie w czwartki zachwycałam się jednym z drzew, które widzę za oknem, kiedy do Państwa mówię. Drzewo było całe w złotych liściach, wyglądało naprawdę przepięknie i dzisiaj tutaj usiadłam i zobaczyłam, że na tym drzewie nie ma ani jednego liścia i stało się to w tydzień. No i proszę zrozumieć, że w takich momentach przynosi się i wyciąga się ze swoich zbiorów właśnie taką muzykę, która gdzieś odgania te wszystkie myśli o tym, co wkrótce. No więc co wkrótce? Stąsi. Rolling Stones, Just Your Fool. 100 książek na stulecie niepodległości. Igor Neverly zostało z uczty bogów. Trzeba prawdziwego talentu, żeby odnieść sukces powieścią socrealistyczną. Igorowi Neverlemu to się udało. Jego Pamiątka z celulozy, opowieść o pracownikach pewnej włocławskiej fabryki, odniosła sukces zarówno w wersji książkowej, jak i filmowej. Można jednak powiedzieć, że cała dalsza kariera pisarza przebiegała w cieniu tej książki, sławiącej komunizm i klasę robotniczą. Aż do czasu, kiedy w połowie lat 80. postanowił opisać swoją młodość w powieści Zostało z uczty bogów. Przede wszystkim jest to fascynująca opowieść o Rosji czasów wojny i rewolucji. Neverly, który pochodzi z rodziny polsko-rosyjskiej, trafia do położonej w głębi kraju Penzy. Potem Ruszy jednak w podróż po bezkresnych stepach, gdzie będzie świadkiem masakr, bitew i licznych zwrotów politycznych typowych dla wojny domowej. Ale też im jest starszy, tym bardziej chce w tym uczestniczyć, bo wierzy, że bolszewicy oferują lepszą przyszłość. Szybko się rozczaruje. Po pobycie w więzieniu NKWD ucieknie przez zieloną granicę do Polski. Do książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? And I can see you. Baby, why'd you only call me when you're high? Why'd you only call me when you're high? Arctic Monkeys. Wyjątkowo nie sięgamy do południa po ich ostatnią płytę, a po album poprzedni, czyli słynne AM z 2013 roku. Za 23 minuty 11, szybka matematyka. Dziś, no właśnie, dziś mamy jeden szczególny, myślę, za chwilę komunikat pogodowy. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. Trójka wraca do korzeni. No właśnie, bo dzisiaj przez cały dzień korzystam z Państwa informacji, jaka pogoda i gdzie, a za chwilę usłyszymy, jaka pogoda w Lublinie, gdzie dzisiaj Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. W Lublinie troszeczkę pada. Za chmurami jest już słońce, ale mimo wszystko, mimo takiej pogody, chcę Państwa zabrać na spacer. Pójdziemy nieistniejącą już ulicą Szeroką, zwaną też Żydowską. Jedyną pozostałością po tamtym świecie jest studzienka wodociągowa. A na spacer zabiera nas Joanna Krause ze Stowarzyszenia Studnia Pamięci. Dawniej ta przestrzeń wyglądała rzeczywiście zupełnie inaczej. Dzisiaj to, co tutaj widzimy, stoimy sobie na mostku między zamkiem a Bramą Grodzką, czyli między wejściem do historycznego Starego Miasta. Wokół nas rozciąga się pustka. Jest olbrzymia przestrzeń Placu Zamkowego, który dzisiaj jest parkingiem. Z drugiej strony jest olbrzymia zielona przestrzeń lubelskich Błoni. Nie widzimy tutaj żadnego zabudowania. Natomiast jakbyśmy przyszli tutaj przez Bramę Grodzką przed wojną, to w miejscu, w którym stoimy, czyli tuż za Bramą Grodzką, znalazłybyśmy się na dużym targu handlowym, bardzo gwarnym, pachnącym, bardzo żywym. Schodząc z tego wzgórza, z tego targu, idąc w stronę dzisiejszego Placu Zamkowego, przeszłybyśmy ulicą Szeroką, która była najstarszą, najszerszą ulicą dzielnicy żydowskiej Lublina i która była tym bijącym sercem żydowskiego Lublina. Zbliżamy się do historycznej studni. No, trzeba przejść cały plac manewrowy tutaj na PKS-ie, żeby zobaczyć ten niezwykły budynek, który jako jedyny pozostał. Jako jedyny z ulicy Szerokiej i jako jedyna w ogóle przedwojenna studnia w Lublinie. Ta studienka, przy której się znajdujemy, dzisiaj w ogóle jest w świetnym stanie technicznym, bo została wyremontowana na początku tego roku. Ona powstała prawdopodobnie w 1865 roku. Do tej studzienki ustawiały się naprawdę kolejki, natomiast w dzielnicy żydowskiej też był bardzo ważny zawód nosiwody. Człowieka, który po prostu wiadrami przenosił tę wodę pobraną ze studzienki do domostw. Lublin jest taki trochę nieodkryty, bo z jednej strony łączy się teraźniejszość i ta nowoczesność Lublina, nawet widać to w architekturze, z tym miastem, które już nie istnieje i z takimi spacerami po mieście, które nie istnieje. Dla mnie Lublin po prostu jest ciekawy. Inspirujący. Tak, to jest miasto inspiracji. Chodząc po Lublinie, nawet nie znając dobrze jego historii, możemy doznać takiej refleksji, że czegoś tu brakuje, bo chodzimy po tym Placu Zamkowym, który jest dzisiaj pusty, bo jest olbrzymią przestrzenią. A pójdziemy po drugiej stronie zamku na Błonia, które też są olbrzymią łąką w centrum miasta i to daje do zastanowienia, że coś chyba tutaj było, a dzisiaj tego nie ma. Tak jak mówimy, w Lublinie bardzo obecna nieobecność. Warto się wybrać na taki spacer. Fragment, który mogliśmy usłyszeć, to rekonstrukcja dźwięku przygotowana przez ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN. Bardzo dziękuję za te wieści z Lublina i to nie są ostatnie wiadomości stamtąd, bo w Lublinie dzisiaj spędzamy dzień i kolejne połączenia stamtąd właśnie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Monika Suszek, bardzo dziękuję. Na program zaprosił Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. Waiting for your moment. Kwiatka i Ferrera. Za kwadrans 11. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. W studiu jest Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Nie jestem sam, jak co tydzień o tej porze w ostatnich tygodniach. Jestem z gościem i dziś moim państwa gościem jest Waldemar Modestowicz, reżyser związany z Teatrem Polskiego Radia od lat 30 bodaj, tak? No tak, tak, tak, tak. Na to wychodzi. No ale ja muszę powiedzieć jeszcze jedno. Pan jest laureatem najważniejszej nagrody radiowej, która w ogóle istnieje, czyli Prix Italia. To był 2007 rok, czyli 11 lat temu. Długi bardzo tytuł tego, Pokój z widokiem na wojnę polsko-jaruzelską Feliksa Neca. Dobrze powtórzyłem? Tak, dobrze pan powtórzył. Taki tytuł właśnie, ale to rzeczywiście świetne. Taki radiowy Oscar, tak się na to mówi. Tak, no jest trochę tych nagród w Europie i na świecie, ale nagrody są mniej ważne. Ważne jest słuchowisko, jeżeli fajnie wychodzi, jeżeli jest dobrze wymyślone przez autora i udaje się zebrać dobrą ekipę i tak wyreżyserować, żeby słuchacze się przejęli i uruchomili wyobraźnię, to wtedy jest naprawdę jakiś tam sukces. No, poprzednią niedzielę mogliśmy się przekonać, jak pan realizuje słuchowiska, bo na antenie trójki o 20 było słuchowisko Dziadka Lina autorstwa Rafała Wojasińskiego w roli głównej Andrzej Mastalerz, który z kolei był tutaj tydzień temu u nas. Mnie się to niezwykle podobało, wiem, że też z listów słuchaczy, że im również, co nas bardzo cieszy, jako ludzi, którzy nad tymi słuchowiskami pracują. Niech proszę mi powiedzieć, jakie teksty pan najbardziej lubi? Pan chyba ich musiał zrealizować kilkaset. Jeśli chodzi o polskich autorów, których autorów pan lubi najbardziej? No, tych, którzy ciągle jeszcze piszą, bo to jest jakaś niespodzianka. No, ale oczywiście radio to jest, teatr radiowy to jest takie miejsce, gdzie trafia rzeczywiście najlepsza literatura. Zawsze tak było. Mam nadzieję, że zawsze tak będzie. No, rzeczywiście bardzo lubię pracować z Rafałem Wojasińskim, bo on mnie ciągle zaskakuje. Jest taki niepokorny, jest taki rozwichrzony, ma poczucie humoru, jest filozofem, więc to nie są miałkie teksty, tam jest i trochę sądy o świecie, o ludziach, o życiu. Poza tym on czuje radio. Co to są teksty radiowe? To są takie teksty, w których prowadzony jest dyskurs, dialog, rozmowa między dwoma, trzema, czterema bohaterami. Wtedy rozmowa jest intymna, na ważny temat. No i wtedy, kiedy się jeszcze rzeczywiście coś w tych słowach dramatycznego dzieje, to znaczy jest jakiś problem, coś, co ludzi dotyczy, boli, jakiś konflikt, wtedy to radio, ten teatr radiowy działa najbardziej intymnie na słuchacza, czyli tak jak powinien działać. Uruchamia wyobraźnię, powoduje, że zabieramy się w tę opowieść, że jesteśmy w tej opowieści, że ona nas obchodzi, że przeżywamy ją, a potem zostajemy po tej opowieści, która najczęściej trwa 40-45 minut, zostajemy jakoś tam ulepszeni, odnowieni może. Takie teksty się zdarzają i mam nadzieję, że będą się zdarzać jeszcze. Gdyby pan mógł zamówić tekst, to u kogo pan by go zamówił? Tak nie ograniczając się. Z tych, którzy nawet już nie żyją. I nie mówię o Szekspirze, mówię o polskich autorach. Radiowy. Bardzo bym chciał. Zdarzało mi się, wiem, że piszę teksty dramatyczne. Nie wiem, czy jeszcze piszę. Oczywiście u Wiesława Myśliwskiego. Chyba nie pisze, zdaje się. Teraz pisze wyłącznie powieści wkrótce premierowej. Ale wiem, że napisał teksty dramatyczne i niektóre były robione w radiu. Sam robiłem jakieś adaptacje jego fragmentów, jego powieści, bo one są wielowątkowe. No to tak, u Myśliwskiego bardzo z żyjących. Rylski też mi się czasami zdarzało. To musi być dobre pióro, to musi być dobry pisarz z tych współczesnych. Gdyby się udało namówić Twardocha na przykład, to też bardzo chętnie. No to chyba musielibyśmy adaptację. Kiedyś pytałem, czy by był gotów. Raczej nie, bo jest zbyt zajęty. Ale gdyby pan miał taki nieograniczony budżet, to jaki z efektami, z taką, z całą tą zabawą dźwiękiem, to jaki tekst by pan wybrał? Była taka super produkcja, chyba najsłynniejsza, najdroższa w Polsce audiobookowa, to był Andrzej Sapkowski. A pan, gdyby mógł coś takiego zrobić, to co by pan chciał? Ach, to trudne pytanie. A Sienkiewicza? To może za... Ja kiedyś nagrywałem Sienkiewicza, nawet całość, jako taką, no jak tak coś w rodzaju audiobooka, to było dawno, dawno temu. A, no ale tak, żeby poszaleć, taka ogromna superprodukcja. To trudne pytanie. No jest tych nazwisk trochę. Sienkiewicza może nie. Taka Tolkiena. Tolkiena? Bardzo proszę. George'a Martina dzisiaj. Są takie też produkcje audiobookowe. No my oczywiście rozmawiamy przy okazji konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość, który jest konkursem na polski temat radiowy, bo nam powinno zależeć na promocji polskiej literatury, ale którą czytają jednak głównie Polacy. Żeromskiego, czemu nie? Żeromski. No jest trochę takich dobrych A z tych młodych, poza Rafałem Wojasińskim, widzi pan jakieś talenty? No mówiliśmy które być może wezmą udział w naszym konkursie? Jest trochę tej utalentowanej młodzieży. Są świetne kobiety piszące oczywiście. Małgorzata Sikorska-Miszczuk na przykład. Bardzo proszę, to świetne nazwisko. Mój Boże, Masłowska, ktoś taki, no. Akurat jej teksty nadają się i tu mi pan podsunął pomysł, może ją spróbujemy namówić. Musimy się już pożegnać niestety, bo ja bym jeszcze chętnie porozmawiał o tym. Ja mogę państwu obiecać, że już wkrótce jakiś tekst nagrodzony w naszym konkursie w reżyserii Waldemara Modestowicza na tej antenie się pojawi o 20 w niedzielę. Dziękuję za tę rozmowę państwu i mojemu gościowi. Dziękuję bardzo. Mariusz Cieślik, dziękujemy. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość była PGE Polska Grupa Energetyczna. A przed 11 wracamy do przebogatego archiwum BBC i raz jeszcze R.E.M. I was bringing that life down.